Nanga, Yesu yonde bomuinanga, Yesu yonde likiananga, Yesu yonde bomuinanga, Yesu yonde likiananga, Yesu yonde bomuinanga, Yesu yonde likiananga. Nasenga kana yawe pote ya kangolangai, nasenga kana yawe pote ya batera kondima nangai. Semi kakata meleki, nasenga kaya wea sunga kangai. Tongo po kwa nanzela ya losambo, ya weko tikangate mumbu na yo. Ataba mukiri bapi melingai, na yebi ya weyo kopesa ngai. Na mawapengo luna yo, na yebi ya weyo kopambola ngai. Atali bota esundo lingai, na hebi ya weyo kotika ngate. Mawapebo lingo na yo, itali sibo nzambe na yo. Elonga nanga ezapo na yo, umone langa pasite kulusu. Zela na yo na kotika te, yongo nanga ofuta ne kuluswe. Na kotika te po na yebi, Jesu nanga yo olonge langa. Makila na yon kolo kolo eh. Ele mboya lisi konangai. So kipasi ele kinkolo. Nasengyo pesanga motema ya yobo. Na maladi toko zanga kobota. Nasengyo batela kondima nangai. Na shomajo toko zanga libala. Nasengyo batela kondima nangai. Yawe kotika ngate papa. Yawe kotika ngate mungu na yo. Ngondi makike nyaliwa Ola kisibo tosikino na suka Na lingi uzalanda kisana ngai Na eba koto salilo banayo Uebiko bongo labo moya moto Na singiyo bongo labo moinanga Upesa kalibala na basi anzela Na singiyo bongo labo moinanga Otombola kamobola upesi boswi Na ningi usala penanga Akilela yo Yesu Elembo ya elunga nangai Akilana yo nkolo Kolo eh Elembo ya konetwa manangai So kipasi ele kinkolo Nasengyo pesa nga motema ya yobo Maladi toko zanga kobota Na senyo batela kondima nangai Na shomajo toko zanga libala Na senyo batela kondima nangai Mime kano ele kimakasyo Na senyo pesanga elonga yaweo Yawe kotika ngate papa Yawe kotika ngate mungu na yo Yawe, yo kalibondeli nangai Kuganga langa ekoma epai na yo Tia litoi na kolela nangai Sala mbango yano langai Mikolo nangai komiko ulimu alokola molinga Motema nangai epeta mipeka ukilokola matiti Kasiyo yawe Oumela kalibela na libela Okotelema Kukoke langai mawa Beba o bazali zinga zinga langai Pakubanga kombo na yo